کیونکہ آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری پڑنے والی تھی، اس لیے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ رات کو اٹھا کیجئے، کیونکہ ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، وہ بہت سخت ہے کچلنے کے اعتبار سے، کس کو؟ نفس کو. وہ اقوم قیلا، اور زیادہ درست کر دینے والا ہے بات کو. ناشئۃ کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، رات کو خواب سے بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہونا. ناشئۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ رات کو خواب سے بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہونا. اور وطن کا مطلب ہوتا ہے روندنا، پامال کرنا، سب کس بل نکال دینا. یعنی رات کو جاگ کر اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پہ آمادہ کرنا، نفس کی سرکشی دور کرنے کے لیے، اس کے کس بل نکالنے کے لیے بہت مؤثر علاج ہے. شب بیداری اگرچہ نفس پہ بہت بھاری ہوتی ہے، لیکن اس سے انسان کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، انسان اپنی اصلاح زیادہ بہتر طور پہ کر سکتا ہے. یعنی نفس کے گھوڑے کی باگے انسان مضبوطی سے پھر پکڑ لیتا ہے، اس کو پھسلنے نہیں دیتا. اور اسی طرح وہ اقوام قیلا، زیادہ درست ہے بات کے اعتبار سے، یعنی انسان رات کے اوقات میں جب قرآن سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس وقت زیادہ بہتر طور پر جذب کر سکتا ہے، اور یہ اس کی زبان کی درستگی کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ناشئۃ اللیل جو ہے، یعنی رات کا اٹھنا جو ہے، اس سے مراد تہجد کے لیے اٹھنا ہے، ویسے دنیا کے کسی کام کے لیے اٹھنا مراد نہیں ہے. تو ناشئۃ اللیل بمعنی تہجد کے ہے یہاں، اور تہجد کا بھی لفظی معنی یعنی حجود کا کیا ہوتا ہے؟ سو کر اٹھنا. ابن کیسان کہتے ہیں کہ آخر رات کے قیام کو ناشئۃ اللیل کہا جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں قیام کو. ابن زید کہتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں بھی کوئی نماز پڑھی جائے وہ ناشئۃ اللیل ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز ناشئۃ اللیل میں داخل ہے. تو بات یہ ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر جب انسان قرآن پڑھتا ہے نماز میں، تو ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی، تو انسان کے کانوں کو کوئی ایسی چیز نہیں ٹکراتی یا مداخلت نہیں کرتی کہ جس سے اس کے بولنے یا پڑھنے پر بھی اثر پڑے. آپ دیکھیں کہ جب ہر طرف یکسوئی ہوتی ہے تو انسان کے اندر سے بھی ٹھہرے ہوئے لفظ نکلتے ہیں، اور جب انسان کے دماغ میں، سراؤنڈنگز میں، آس پاس ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو انسان کے پڑھنے پر بھی یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، بات درست انداز سے منہ سے نکلتی بھی نہیں ہے. تو قرات بھی زیادہ بہتر طور پر اس وقت ہوتی ہے جب ہر طرف خاموشی ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو اسٹوڈیوز بنائے جاتے ہیں وہ ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں، کہ باہر کی کوئی آواز بیچ میں شامل نہ ہو، بولنے پڑھنے والا یکسوئی کے ساتھ کنسنٹریٹ کرے اور درست طریقے پر پڑھے، اور جب وہ چیزیں ریکارڈ ہوں تو وہ بھی صحیح طور پر ہوں، ان میں بھی اور آوازیں شامل نہ ہوں. تو رات کے وقت اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہو، انسان ہی نہیں، جانور بھی، پرند چرند بھی، ہر چیز سو جائے، تو پوری فضا پر ایک خاموشی اور سکوت اور سناٹا ہوتا ہے. اس وقت انسان اگر ہلکی آواز میں بھی پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں خلل نہیں آتا، اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی بات اپنے کان کو زیادہ بہتر سنائی دیتی ہے، اور اپنے کان سے اپنے دل تک زیادہ بہتر طور پر اثر ڈالتی ہے. اور پھر جب دل پہ وہ اثر ڈالتی ہے تو وہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے نا، از دل خیزد بر دل ریزد ہو جاتا ہے، پوری یکسوئی ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل پہ جا رہا ہے، جب دل پہ جا رہا ہے دل نرم ہو رہا ہے، اس دل کی نرمی کے ساتھ آپ جو اور پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کے اندر جا رہا ہے، وہ پورا ایک سائیکل چل گیا ہے نا، وہ پہیا گھوم گیا، منہ سے نکلے الفاظ وہ صرف حلق سے نکلے ہوئے نہیں، دل سے اٹھے ہوئے ہیں، دل سے اٹھے ہوئے الفاظ پھر دل پہ جا کے کانوں کے ذریعے لگتے ہیں، تو پھر زیادہ اور بہتری ہوتی ہے، اور اس طرح مزید امپروومنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کے وقت اٹھا کیجئے، کیونکہ اس وقت اٹھنے کی تاثیر کیا ہے کہ انسان کے قدم بھی جمتے ہیں، اس کے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کا دل اور دماغ بھی زیادہ حاضر ہوتا ہے، دن میں کوئی کام پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، رات کے ایسے اوقات میں ہر چیز اچھی طرح کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن پاک کا صحیح حق ادا کیا جا سکتا ہے، اور جب پڑھنے کا حق ادا کیا جائے گا تو پھر سمجھنے کا حق بھی ادا ہوگا۔ پھر فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن کے اوقات میں طویل مصروفیات ہیں۔ سبحن، سبحن کا لفظی معنی ہوتا ہے گھومنا، مراد اس سے کیا ہے کہ دن کے وقت دنیاوی مصروفیات کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو آپ کا گھومنا شروع ہو جاتا ہے، مثلا آپ گھر میں بھی ہو تو کیا ہوتے ہیں، کمرے سے کچن میں گئے، وہاں سے پھر کمرے میں آئے، پھر کبھی ادھر گئے کبھی ادھر، وہ پورا دن ایک گھن چکر کی طرح آپ دنیا کے کاموں میں گھومتے رہتے ہیں، پھر گھر سے نکلے، باہر سے کچھ لے کر آئے، گھر آئے، پھر کچھ یاد آ گئے، پھر نکل گئے، پھر آئے، وہ ایک تسبیح ہو رہی ہے آپ کی، گھوم رہے ہیں آپ، گھوم رہے ہیں۔ تو اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، نہ ختم ہونے والے کام ہیں دن کو، کہاں سے ایک سوئی ملے گی پڑھنے کے لیے۔ تو سبحن کا ایک معنی گھومنا ہوتا ہے۔ اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ صباحت تیراکی کو کہتے ہیں یا تیراکی کو کہتے ہیں۔ پھر سبحن کا ایک معنی تسبیح کرنا بھی ہے، کہ دن کے اوقات میں بھی آپ کے لیے طویل تسبیح ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف رات کا اتنا ہی کافی ہو، بلکہ دن میں بھی آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر اس کو پہلے معنی میں لیا جائے کہ دن کے اوقات میں ایک لمبی مصروفیت ہے آپ کی، طویل مشغولیت ہے، اور رات کے اوقات میں عبادت ہے، کتنی بہترین ٹائم مینجمنٹ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر صرف عبادت نہیں، عبادت میں رات کو قیام میں قرآن کی قراءت، رتل القرآن ترتیلا بھی رات کے وقت ہے، اسی لیے فجر کے وقت میں جو لوگ رات میں نہیں پڑھ سکتے، حافظ نہیں ہیں، تہجد میں لمبا قیام نہیں بھی کر سکتے، تو کیا حکم ہے کہ فجر کے وقت پھر تلاوت کریں، وہ بھی رات کا آخری حصہ ہی ہوتا ہے نا، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی قرآن اس وقت دل میں زیادہ اترتا ہے، زیادہ جذب ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہوگا، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، دن دنیا کے کاموں کے لیے اور رات عبادت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یعنی سیلف اسٹڈیز سے مراد ہے، ورنہ تدریس کا کام تو دن کو ہی ہوگا، تدریس تو رات کو نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں اگر انسان اس کی پابندی کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ رات کے قیام کی برکت سے دن کے اوقات میں بھی برکت ہو جاتی ہے، کم وقت میں بھی زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم ذکر میں بخل کرتے ہیں، طویل قیام میں بخل کرتے ہیں، عبادت میں بخل کرتے ہیں کہ ذرا ہم ٹائم بچا کے دوسرے کام زیادہ کر لیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہو گئے تو کیا کرے گی آپ کی فراغت، وہ فراغت تو الٹا آپ کو کاٹے گی۔ یعنی بعض اوقات ہم صبح شام کی دعائیں پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، ان حفاظت کے اذکار کی بھی پابندی نہیں کرتے جو کہ ہمارے لیے بے حد ضروری، ہر وقت تو ہم شیطان کے شر میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس کا دفاع کیسے ہوگا، اللہ کے ذکر کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں شیطان سے دفاع کرنے کے لیے۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں اس وقت مجھے بہت کام ہے، میں دعائیں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کام کاج کرتے وقت بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نہ بھولیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، اللہ کے ذکر سے دوری انسان کو طرح طرح کے نفسیاتی روحانی مسائل سے دوچار کر دیتی ہے۔ جب آپ روحانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو روحانی جمع جسمانی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں آپ پر، سب کچھ ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ ٹائم جو آپ نے ذکر اللہ اور عبادت سے بچایا تھا وہ پورا ہو گیا، کیا فائدہ ہوا۔ ابھی تو جو سلسلہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ابھی چند دن کی بات ہے، لیکن اس کے بعد ہم سب کو اپنے اوقات اور ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم ٹیبل کی تبدیلی کی بے حد ضرورت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طویل وقت تک جاگنا ناپسندیدہ ہے، اگر ہم کسی بھی طرح اس کی عادت بنائیں کہ رات جلد سوئیں، پھر جلد اٹھیں، اور پھر دن کا حصہ کام کریں اور رات کا حصہ آرام اور عبادت کریں، آپ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن کے اوقات میں بہت مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا نام. وتبتل الیہ تبتیلا, اور کٹ جائیے اس کی طرف پوری طرح منقطع ہو کر, یعنی سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے. واذکر اسم ربک, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں, یعنی دن کے اوقات کی مصروفیتوں میں ذکر ساتھ ساتھ جاری رہے, کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا بھی ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان, آپ ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو ایک طرف آپ دن میں اگرچہ مشغول ہیں لیکن اللہ کا نام لیتے رہیں. اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں تو کیا مفہوم بنے گا؟ بلا شبہ آپ کے لیے دن کے اوقات میں طویل مشغولیت ہے, دنیا کے بہت سے کام ہیں, تو کاموں کے باوجود آپ کیا کریں؟ واذکر اسم ربک, رب کا ذکر جاری رکھیں. اور پھر جب رات ہو تو وتبتل الیہ تبتیلا, سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہو جائیں. ایک ہوتی ہے رہبانیت, جس میں دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے, اور ایک ہے تبتل, جس میں دنیا کی مشغولیت کے ساتھ ساتھ ایک وقت مخصوص کیا جاتا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. یہ ہے پسندیدہ, اور دوسرا ہے بدعت. رہبانیت ہے بدعت اور تبتل ہے مطلوب. یعنی تبتل میں کیا ہوگا کہ دن بھر آپ کام کیجئے, جو بھی آپ کے دنیا کے کام ہیں, کوئی کام کاروبار ہے, کوئی گھر کے کام ہے, مثلا خواتین ہیں تو گھر کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں, گھریلو ازدواجی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں, مرد حضرات کے لیے کمانے کی بھاری ذمہ داری ہو سکتی ہے. ہمارے دین نے منع نہیں کیا, یہ کام ساتھ چلیں گے. اور ان سب کاموں کے کرتے ہوئے, مثلا خواتین گھر میں صفائی, کھانا پکانا, جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو کرتے کراتے ساتھ ساتھ ذکر جاری رکھ سکتی ہیں. اسی طرح مرد حضرات کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں, جو فرصت کے اوقات ہوں اس میں ذکر کر سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. لیکن دنیا کی مشغولیتیں اتنی چھا نہ جائیں انسان پر کہ رات کا حصہ بھی دنیا ہی کے کاموں میں گزر جائے اور اللہ کے لیے کوئی وقت ہی نہ بچے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا ہے نا, اس کی اللہ تعالیٰ کو تو ہرگز ضرورت نہیں, اس کی پھر ہم ہی کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی ٹیک یور ٹائم فار یور سیلف, اپنی ذات کے لیے اپنا لیے وقت نکالے, ایسا خاص وقت جس میں کوئی بھی دخل انداز نہ ہو, جس میں کسی کو بھی آپ کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہ ہو. دن کی نمازوں اور رات کی نماز میں یہی فرق ہے نا, دن میں کتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے خصوصاً خواتین کے لیے. یعنی مرد حضرات تو گھر سے باہر ہوتے ہیں تو وہاں تو کسی پرائیویسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ طرح طرح کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, ایک سوئی نصیب نہیں ہوتی. اب بھی جیسے ہم آپ سب پڑھ رہے ہیں تو ایک سوئی تو نہیں ہوتی نا, کچھ نہ کچھ ایسا لگا رہتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے بھی دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے, کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے, کوئی چلنے لگ جاتا ہے, کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی اندر آ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے ہم قرآن سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں, یکسوئی کوئی نہیں ہے. یہ تبتل نہیں ہے. تبتل کیا ہے؟ کہ آپ ہو اور آپ کا رب ہو, کوئی تیسرا نہ ہو بیچ میں. اس کے سامنے روئیں, سجدہ ریز ہوں, دعائیں مانگیں اپنے لیے, قرآن پڑھیں. دین کا کام کرنے والوں کے لیے اپنے رب کے ساتھ کچھ ایسے لمحات گزارنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, نہیں چل سکتے. یہ شرائط ہے دین کا کام کرنے کی. یہ کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے کہ آپ مشینوں سے کام لے لیں گے یا آپ کے پاس وسائل اور ریسورسز زیادہ ہوں گے تو آپ زیادہ کام کر لیں گے. نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. اس لیے جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو یہ نہیں کیا جا سکتا. اگر اندر سے آپ کھوکھلے ہیں تو نہیں کر سکتے. تو اندر کی طاقت کے لیے, ایمانی اور روحانی طاقت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کریں, نماز کی شکل میں, تلاوت کی شکل میں, ذکر کی شکل میں, دعا کی شکل میں, عربی دعاؤں میں, اردو میں, انگریزی میں, جو آپ کے دل میں آئیں. سرگوشیاں کریں, اونچی آواز سے بات کریں, کچھ کریں, لیکن کچھ لمحے ضرور ہوں. یہ غذا ہے روحانی, اس کے بغیر نہیں کام چلے گا. تبتل الیہ تبتیلا, یعنی دنیا کے دھندوں جھمیلوں سے توجہ ہٹا کے, فراغت پا کے, خلوص نیت کے ساتھ, خشوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ کام دن کو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے رات کو اٹھنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ سمجھے کہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتے تو عشاء کی نماز کے بعد وقت نکال لیں, فجر کے لیے ذرا ارلی اٹھ جائیں، یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو. ہر شخص اپنے اوقات کو خود خوب جانتا ہے، اور یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اور یہ چیز انسان کی نیت کو بھی بڑا خالص کرتی ہے نا، کہ ایسا عمل جس کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو. بعض اوقات ہم دوسروں کے ساتھ مل کے اکٹھے بہت سے کام کر لیتے ہیں اور وہ آسان بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خود ہی کرنے ہیں. تبھی تو آپ سب بھی ساتھ چھوڑ دیں تو تنہا کھڑے رہیں گے، ورنہ آپ میں استقامت نہیں ہوگی، آپ لوگوں پر ہی ڈپینڈ کرتے رہیں گے. اور یہ چیز اللہ پر توکل بڑھانے میں بھی مددگار ہوتی. پھر رات کے وقت جب کوئی نہ اٹھا ہوا تو ڈر لگتا ہے نا، اکیلے واش روم جاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی آہٹ پر انسان چوکنا ہونے لگتا ہے. شروع میں اگر عادت نہ ہو تو بہت سارے بہانے اور بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پھر انسان کو عادت ہو جاتی تو سب آسان ہو جاتا ہے. تو تبتل کا معنی کیا ہوا؟ علیحدگی، انقطاع، یعنی اللہ سے دعا اور مناجات کے لیے ہمتن اس کی طرف متوجہ ہونا، یکسو ہونا. اس سے مراد خشوع و خضوع تو ہے، یکسوئی تو ہے، توجہ تو ہے، لیکن رہبانیت نہیں کہ آپ سب خاندان کو، گھر والوں کو چھوڑ کے، دنیا کی ہر رونق زینت چھوڑ کے آپ الگ ہو جائیں، یہ نہیں مطلوب. اور یہ روحانی غذا آپ کو طاقتور بناتی ہے دن میں انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی مشکلات کے سامنے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس راستے کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے، یعنی بہت سی چیزوں میں پھر یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، رب ہے مشرق اور مغرب کا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فاتخذه وکیلا، بس بنا لو اس کو کارساز، اس کو مددگار بناؤ. وکیل لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے. جیسے کسی مقدمے کی پیروی کے لیے آپ اپنا جھگڑا کسی اور کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اس کی پیروی کرے، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے جھگڑتا ہے پھر، یعنی اپنا کام آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب رب کے ہیں، ان کا مالک وہی ہے، الہ وہی ہے. لہذا انسانوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے، انسانوں پہ ڈپینڈ کرنے کی بجائے کیا کریں؟ اپنے رب پر بھروسہ کریں، اس کو وکیل بنائیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر لو. یہ ترک دنیا نہیں، تبتل یہ نہیں کہ تم حلال کو حرام کرو، یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خامخواہ اڑا دو کہ مال رکھنا دنیا داری ہے. نہیں، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. تو فاتخذه وکیلا کا معنی کیا ہے؟ دنیا چھوڑنا نہیں، ضرورت کی چیزیں رکھنا، لیکن ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ ہمارے کام آئے گی. کوئی چیز اس لیے انسان اپنے پاس رکھے کہ یہ میرے مشکل وقت کام آئے گی. جیسے عام طور پہ ہم دنیا دار لوگ سوچتے ہیں نا، یہ فلاں وقت کام آئے گی، فلاں وقت کام آئے گی، ساری زندگی اسی طرح مال جوڑتے رہتے ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے بجائے مال پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا انسانوں پہ کرتے ہیں، لوگوں سے نبھا کے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ لوگ کام آئیں گے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو نہ لوگ نظر آتے ہیں اور نہ وہ مال خانہ پوری کرتا ہے، اور آپ پھر غم اور دکھ کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسے میں اصل توکل یہ ہے کہ انسان انسانوں سے تعلق تو نہ کاٹے، بے نیازی نہ برتے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، لیکن ان پہ بھروسہ نہ کرے، ڈپینڈ نہ کرے. ڈپینڈ صرف اللہ کی ذات پر کریں، مددگار اس کو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ سارے حالات درست فرما دے گا. اور لوگوں پہ بھروسہ کرنے والے ہمیشہ مایوس ہوا کرتے ہیں. اور ہماری سب سے بڑی کمزوری اور خامی پھر یہی ہو جاتی ہے کہ اگر انسانوں میں سے کوئی ساتھ دے تو ہم چلتے ہیں، اگر وہ نہ ساتھ دے تو ہم چلتے بھی نہیں ہیں. تو دین ہمیں اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں کی بے ساکھیاں مت لو، اللہ پر بھروسہ کرو. فاتخذه وکیلا، مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھو. کبھی کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اپنی نگاہوں کو مشرق سے مغرب تک لے جائیں، پھر تصور کریں اس مغرب سے مشرق تک واپس، یعنی پورے گلوب پہ احاطہ کریں تصور میں، اور پھر یہ سوچیں یہ ساری چیزیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، سب کا مالک وہ ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. یہ جن انسانوں پہ میں بھروسہ کر رہی ہوں یہ بھی اسی کے ہاتھ میں, ان کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں, ان کے مال اس کے ہاتھ میں, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مجھے ان پہ نہیں بھروسہ کرنا, ان کے رب پہ بھروسہ کرنا. لا الہ الا اللہ, اور یہی دراصل توحید ہے. فاتخذہ وکیلا, اس کو وکیل بناؤ. اور ہم روتے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کو وکیل بناتے ہیں, اور دین کے معاملے میں خصوصاً. وتواصوا بالحق, ہے ایک دوسرے کے مددگار ہونا ضروری ہے. کونوا انصار اللہ اور من انصاری الی اللہ, سب اپنی جگہ ہے, لیکن وہ کام میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا ہے, بھروسہ اللہ ہی پر کرنا ہے, توکل اسی پر. واصبر علی ما یقولون, کتنی پرفیکٹ صورت ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک سٹیپ پہ گائیڈ کیا جا رہا ہے. دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ سب کے ذہن میں ہوگا نا کچھ تو پروگرام, کچھ ارادہ. اب آپ کو پورا ٹائم ٹیبل بنا کے دیا جا رہا ہے, اسٹریٹجی دی جا رہی ہے, اگر کرنا ہے تو پھر یہ اور یہ اور یہ کرنا ہوگا. آپ دیکھیے سارے امر کے چیزیں ہیں. قم اللیل انقص منہ او زد علیہ, پھر واذکر اسم ربک تبتل الیہ تبتیلا, پھر واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. یہ سارے اپنی کسی یادداشت میں, کسی ڈائری میں ایک کے بعد ایک لکھ لیجئے, اور جب نکلیں آپ قرآن پڑھانے تو ان کو چیک لسٹ کو چیک کر لیا کریں کہ یہ اس پہ عمل ہو رہا ہے, اور جہاں ناکامی ہو فوراً یہاں دیکھا کریں اس چیک لسٹ میں کیا چھٹا ہوا ہے, خود ہی پتہ چل جائے گا. کیونکہ اللہ کے راستے میں, دین کی تبلیغ میں کامیابی کی شرائط ہیں یہ. یہ دائی کی صفات ہیں, جب تک دائی میں یہ پیدا نہیں ہوتی کام درست طریقے پر ہو نہیں سکتا. اچھا, ہم صرف ظاہری وقتی اور دنیاوی اعتبار سے کچھ سکلز کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں, یا کامیابی کے لیے ان چیزوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ یہ کوالٹیز کسی بندے کے اندر ہوں گی تو وہ بہت اچھا کام کرنے والا ہوگا. نہیں, جب تک یہ نہیں ہوگی خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو کچھ نہیں کر سکے گا, کیونکہ یہ دنیا کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, یہ انوکھا کام ہے, یہ پیغمبروں کی وراثت ہے, یہ چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, یہ ان لوگوں کی صفات ہیں. تو اب پیغمبروں کا آنا تو بند ہو گیا, اب پیغمبروں کے بعد جو لوگ بھی امت مسلمہ میں سے اس عظیم الشان کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہیں گے, ان کو پھر اپنے اندر یہ صفات لازمن پیدا کرنی ہوگی, ورنہ وہ ایک صرف میکانکی کام کریں گے جس کے اندر کوئی روح نہ ہوگی, جو افیکٹو نہیں ہوگا, جو مؤثر نہیں ہوگا, فائدہ مند نہیں ہوگا. واصبر علی ما یقولون, لوگوں کی باتوں پہ کان بند, جو مرضی کہتے رہیں, جو جس کا دل چاہے فرمائیں. لیکن اتنا بڑا حوصلہ کون لائے کہ جو مرضی کوئی کہہ دے اور انسان اس پہ نہ تڑپے اور نہ اس کو مسئلہ بنائے انا کا اور نہ کسی اور چیز کا. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گے, جب آپ کے اندر یہ پچھلی صفات ہوں گی, قم اللیل اور واذکر اسم ربک اور تبتل الیہ تبتیلا کی اور فاتخذہ وکیلا کی, پھر ہی ہو سکتا ہے واصبر علی ما یقولون, ادروائز نہیں ہو سکتا. تھوڑ دلے لوگ واصبر علی ما یقولون نہیں کر سکتے, وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے عالی شان منصوبے خاک میں ملا دیں گے, بڑے بڑے کام زمین بوس ہو جائیں گے, جتنی مرضی پلاننگ کر بیٹھیں جب تک واصبر علی ما یقولون نہ ہو. اور پھر واصبر علی ما یقولون کرتے کرتے ایک بریکنگ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ اس راستے میں پھر کچھ لوگوں کو چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے. مثلاً آپ کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں اور وہ حجت بازی کیے جا رہا ہے کیونکہ ساری زندگی اسی کے ساتھ بحث و بحث میں گزار دیں گے. نہیں, صبر تو کریں گے لیکن آگے بھی چلیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پھر ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا, نئے افق تلاش کیے. مکہ والوں کی ایذاؤں پہ صبر ضرور کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے کام کو آگے بھی بڑھایا. اور واہجرہم, ان کو چھوڑ دو. ہجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو رنج و ملال اور بیزاری کے ساتھ چھوڑنا. ہجرت کا لفظ اسی سے ہے, किसी चीज को रंज गम और बेजारी के साथ छोड़ना। मुराद इससे क्या है कि ये काफिर जो आपको झुटलाते हैं, आपको तकलीफ दे बातें कहते हैं, आप इसका इंतकाम तो इनसे मत लें मगर अब इनसे ताल्लुकात भी ना रखें। अच्छा, होता क्या है जब हम किसी से ताल्लुक काटते हैं तो लाजमन शिकवा शिकायत कहीं तो बैठ के करते हैं, फलां ऐसा और ऐसा था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। एक कदर का रिएक्शन होता है ना इंसान के अंदर। जब भी इंसान वहजुरहुम पे अमल करता है कि नफरत और बेजारी या गम से किसी चीज को छोड़ता है, तकलीफ बेहाल में बस एंड हो गया, खत्म, अब मैं ये रास्ता नहीं लूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, तो भी उस मौके पर फिर इंसान की कैफियत क्या होती है कि कहीं बैठकर अपने दिल के फफोले फोड़ता है, इधर शिकवा उधर शिकवा, इससे डिस्कस कर उससे कर, हाँ? तंग करने वालों को कहीं ना कहीं तो बुरा भला कहता ही है ना, नेचुरल सी बात है। लेकिन आपके लिए हजरन के साथ पैद लगा दी गई जमीलन की, हजरन जमीला, इन सताने वालों को कहीं बैठ के बुरा भला नहीं कहना, यह है आला अखलाक, खुलुकन अजीम, कि तर्क ताल्लुक कर लें लेकिन अपनी जबान को भी इन्हें बुरा भला कहने से महफूज रखें। अच्छा, यहाँ तर्क ताल्लुक से मुराद ये नहीं है कि इंसान बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ दे, मतलब इसका यह है कि जब ये तानो तशनी करें, जब ये तुमको परेशान करें तो इनकी बातें बर्दाश्त करें और इनको जवाब ना दें। छोड़ने का मतलब क्या है, इनको इनके हाल पे छोड़ दें, इनके साथ बहस मुबाहसा ना करें, तू मैं ना हो, जो करते हैं करते रहे, सुन लें। लेकिन जहां तक दूसरे को समझाने का ताल्लुक है, दूसरे की खैरखाही का ताल्लुक है या अल्लाह की तरफ बुलाने का ताल्लुक है, तो वो काम तो होता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। यहाँ कुफार को भी ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हारी बेहूदियों का जवाब तुम्हें तुम्हारे स्टाइल पे नहीं देते तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कमजोर हैं या उसके पीछे कोई हाथ नहीं मदद का अल्लाह की, इसलिए ये सब हो रहा है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन किसी की बेहूदगी बर्दाश्त करने को उसकी कमजोरी पर मामूल समझा जाता है। हा? तो उन्हें भी बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि पैगंबर के साथ अल्लाह की मदद नहीं, वो कमजोर मिस्कीन है इसलिए उसे कहा जा रहा है अच्छा छोड़ दो कोई बात नहीं माफ कर दो, नहीं, ये पैगंबर के अखलाके आली पर दलील है, इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा ना करो।